Ці праўда, што літоўцы заваёўвалі Беларусь? Міф пра літоўскую заваёву Беларусі мае даўнюю гісторыю, сягаючы ажно ў 16-е стагоддзе. Паводле яго, у сярэдзіне 13-га стагоддзя літоўскія князі Эрдзівіл і Мінгайла, скарыстаўшыся з таго, што беларускія землі, спустошаныя манголо-татарскім нашэсцем, заваявалі іх. І хоць пазней гістарычная навука высветліла, што не было ніякіх ні Эрдзівіла, ні Мінгайлы, як не было і манголо-татарскага нашэсця на Беларусь, але байка пра заваёву літоўцамі нашых земляў засталася. Некрытычна ўспрынятая шмат якімі даследчыкамі, яна такім чынам замацавалася ў навуковай літаратуры. Замест Эрдзівіла і Мінгайлы знайшлі іншых кандыдатаў на ролю заваёўнікаў, у прыватнасці Міндоўга, які і да сённяшняга дня фігуруе ў гэтай ролі. Найперш трэба ўразумець, што ў значнай ступені гэта адбываецца ад тэрміналагічнай блытаніны у выніку атаясамлення старажытнага племя Літва з сучасную літувою. У запраўды продкамі сучасных літоўцаў, літувісаў, былі жамойць, дзяволтва і некаторыя іншыя плямёны, якія даўней беларусы звычайна называлі адным найменнем – жамойты, па назове больш моцнага племені. Старажытная ж Літва жыла на тэрыторыях Беларусі, у раёне верхняга Панямоння, паміж Менскам і Наваградкам, з усходу на захад і ад Маладычна да Слоніма з поўначы на поўдзень. Яна засяляла параўнальна невялікую гістарычную вобласць Беларусі побач з Полацкай, Тураўскай і Наваградскай землямі. Паколькі Навагародскае княства да сярэдзіны 13-га стагоддзя дасягнула вялікае эканамічна, палітычна і культурна росквіту, то яно і забрала ў свае рукі справу аб'яднання беларускіх земляў. Далучэнне Літвы – першы крок у ажыццяўленні наваградскай аб'яднаўчай палітыкі. Гэта было зроблена з дапамогаю Мяндоўга, які з'явіўся ў Наваградку, выгнаны супернікамі сваіх уладанняў, гэтак званай Літвы Міндоўга. Яна знаходзілася ў раёне сучасных Баранавічаў. Прыязна прыняты ў Наваградку, ён быў ахрышчаны ў 1246 годзе ў праваслаўе і абраны князем. Як адзначыў іпацеўскі летапіс, Міндоўг неўзабаве заняў Літву, што адпавядала стратэгічным мэтам Наваградка. Аднак у выніку агрэсіі галіцка-валынскіх князёў Наваградку гэтым разам не ўдалося ўтрымаць Літву. Яе канчаткова прылучыў у 1263-1264 годах сын Міндоўга Войшалк, што і з'явілася адным з першых крокаў на шляху ўтварэння вялікага княства. Толькі беручы пад увагу ўсё адзначана і можна вытлумачыць, чаму Наваградак стаўся першай сталіцаю вялікага княства літоўскага, адсюль з верхняга Панямоння, дзе знаходзіліся старажытная Літва, і пайшло найменне новае дзяржавы. Тое, што ўтварэнне вялікага княства літоўскага суправаджалася заваёваю балцкіх плямёнаў, нальшчанаў, дзяволтвы, а пазней і жамойці, знішчэннем і выгнаннем іх феадалаў, адхіляе пашыранае ў навуцы сцверджанне, што ўзнікненне гэтай дзяржавы дыктавалася іх інтарэсамі. Як бачым, якраз наадварот, яно было ў інтарэсах беларускіх феадалаў, што і характарызуе гэтую дзяржаву як беларускую. Нездарма ж далейшае збліжэнне беларускіх земляў у працэсе станаўлення вялікага княства ішло мірным шляхам. Адсюль зразумела, чаму ў вялікім княстве панавальнае месца заняла беларуская культура, а дзяржаўнай моваю стала беларуская. Такім чынам, ніякай літоўскай заваёвы Беларусі не было. У сапраўднасці нашыя продкі, далучыўшы старажытную Літву да Наваградка, заклалі тым самым падмурак сваёй новай дзяржавы вялікага княства літоўскага.